sam sa čašom i tugom. Staro smo društvo mi, zar ne? Pričam sa vinom kao s drugom. Sluša me, mada zna već sve. Pijem, a ne znam čemu sve to. I pijem ja je ipak volim. Pijem jer jedno davno leto samo uz vino mogu da prebolim. Za mene niko sad ne mari, al nikog neću ja da molim. Pijem jer ima mnogo stvari koje ja samo pijan mogu da prebolim. Sam sa čašom i tugom. Društvo baš veselo, zar ne? Ja nikad neću biti s drugom. Uz vino ja sam pored nje. Pijem, a ne znam čemu sve to. I pijem ja je ipak volim. Pijem jer jedno davno leto samo uz vino mogu da prebolim. Za mene niko sad ne mari, neće te valjda da je molim. Pijem jer imam mnogo stvari koje ja samo pijan mogu da prebolim.